ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים. נכון, טרום חג הסוכות נאות לכולם, נכון? אנחנו ממש ממש פה. מדי פעם אתם תשמעו פטישים עובדים, אנא, בונים כאן. אנחנו בונים סוכה, זה טיפה ירעיש, תהיו איתנו. ובקשה אחת, אל תיכנסו לנו בתוך המסמרים, אל תסתובבו לנו בין הרגליים. תנו לנו לסיים. ברגע שתוכלו להיות מושפיזים ונוכל להשפז אתכם, תתאשפזו חופשי. תתאשפזו, אבל עדיין לא להתאשפז. בינתיים לא להפריע לנו, אנחנו נגמור את זה שעה, שעה וחצי בלי הפרעות שלכם. יש לנו תסדינים. רגע, תזיז את זה לפה, אני חושב. לא, למה? מה? נו. הנה, שנייה אחת, אני מסתדר את זה. עם שתי ידיים שמאליות, אנחנו דופקים את המסמר, תראה, הכל עקום. אוי. עזוב, אני לא עושה את זה. אתה באולפנינו בירושלים, איך מזג האוויר שם? מרומם, האוויר צלול, ממש כמו יין. יפה, אני פה בתל אביב יפה. איך שם? אתם, וואלה, אתם לא יודעים לחיות, תאמין לי. למה אוויר טוב יש לנו כבר? כן, עכשיו יש לכם אוויר טוב. כל הקיץ אנחנו הלכנו עם צעיף. אצלכם בירושלים. בטח. צעיף וקסקט אתם הולכים. קסקט, כן. קסקט זה אמירת שלום. יש לנו תוכנית מאוד מאוד יפה היום, כי זה בעצם סוף השבוע. נכון, זהו. מבחינתנו זה היום בלי רטרוספקטיב, תוכנית חדשה. איזה כיף זה, שבוע בלי רטרוספקטיב. נכון. ממש, שבוע מלא עם תוכניות, איזה יופי. ככה צריך להיות שבוע, לדעתי. אם יעברו לשלושה ימי עבודה, אתם תקבלו תוכנית כל יום בלי רטרוספקטיב. נכון, לא תהיה. אבל צריך תהליך. זרקנו כפפה. כן, אם בכנסת רוצים, יכולים לאשר שלושה ימי עבודה. משרד הכלכלה, תתחילו לעבוד על זה. וואו. כמה דברים קרו בחוץ, טוב, בווגאס המניין עוד סופרים. כן, קאונטינג. ואחד שאיבדנו, טום פטי. נכון, טום פטי הלך לעולמו. לא שאנחנו משווים את זה לזה, קרה זה וקרה גם זה. נכון, למרות שזה עניין אמריקאי, כן? אבל לא משווה, שוב, לא משווה בדברים. היה בסיס קאנטרי קצת בטום פטי, היה בו הרבה, היה בו ג'אז, היה בו... אני מאוד אהבתי את טום פטי. הוא מהטובים. כן, הוא מהטובים לגמרי. אני זוכר בעיקר ב-90s, כאילו, אתה יודע, ככה הכרנו אותו, כולנו הכרנו אותו ביחד איתי, כן? כן. לא, פרי פולינג וכל הדברים נכון, האלה. נכון, על הלהיטים שאנחנו התחלנו... והוא גם קם לתחייה. מה היה הסיפור? תגיד. הודיעו בלילה שהוא נפטר. ואז אמרו, לא נפטר, דום לב, דום לב. רק דום לב. ואז אמרו, לא, נפטר. והכל בוויינט ובאתרים ובפייסבוקים כי לקח לאנשים להיכנס לגוגל ובדקו למה גורם דום לב. נכון. וגילו שדום לב ומוות מוביל למוות. יכול להוביל למוות. כמעט אותו דבר הוא. נכון. אגב, כל האנשים המתים אין להם דופק. זאת עובדה. הסטטיסטית זה. נבדק. בכל מקרה... תמיד כיף לראות בן אדם מוכשר מה הוא עושה עם הכלי נגינה שלו. נכון. והוא ידע לעשות בגיטרה דברים שגם... גיטריסטים אהבו לשמוע. לדעתי הוא לקח מלא שיעורים, הוא גם לדעתי היה יכול ללמד אם הוא היה רוצה. כן, הוא לימד במתנס של... כן, בגוונים, מגוונים. במסצ'וסטס. עם טום פטי, גיטרה עם טום פטי. גוונים, גיטרה א'. בקיצור, חבל. טוב, נראה לי נפתח איתו, לא? בטח. נפתח עם זה? כן, יאללה, יש הרבה אופציות, אבל בוא נלך על זה. כן, אז שיהיה נעים, אנחנו פה עד שש היום. היום עד שש. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון טייכר. שיהיה נעים, וכמעט חג שמח. She couldn't dare אמריקן גרל, טום פטי, על העיר חמור. או איך שבדת, איך שהם מעדיפים. לא נשארו הרבה, אגב, נשמע אולי בהמשך, אבל לא נשארו הרבה מהטראבלינג ווילבורינס, נכון? נכון. ג'ורג' אריסון לא. ג'ורג' אריסון, רוי אורביסון לא. טום פטי לא. ג'ף לין חי? אני לא יודע, זהו, יש עוד שניים לדעתי נשארו. כן. שעוד שניים? לא, גם בוב דילן חייל, שיבדל חיים ארוכים. שיבדל, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, בוב דילן, בוב, אם אתה שומע אותנו. סליחה, או מישהו מבני משפחתו. מר צימרמן, אנה, סלח לנו. רוברט צימרמן. התלונן, גש והתלונן לרשות השנייה עלינו. אנחנו כבר מוציאים את הכסף. זה גם טוב לנו ליחץ. בוב דילן התלונן לרשות השנייה ונעלב מתחף זרחוביץ'. שאנחנו היסטנו. היסטנו. כן, טענו שהוא, לא, לא ספרנו אותו. כן. אבל מה שלומך, חביבי? הגיע הודעה בוואטסאפ של הגן, פלוס תמונה, תודה לאבות שהתנדבו לבנות לנו את הסוכה המקסימה הזאת. אה, זאת אומרת שיש כבר סוכה. יש סוכה ויש אבות. אבות שהתנדבו. שהתנדבו, כן, טוב, כן. כמובן שהם לא לקחו כסף, אבל אבות שהתנדבו לבנות סוכה. כן. אני לא ידעתי על זה. אתה לא ברשימה. אני לא בלופ. וואלה. אני לא ברשימה, לא הוזמנתי, לא התנדבתי, כי אני לא יודע לבנות סוכה. אבל כ... אבל להתנדב, מה אכפת לך? כאב, כאב, כשאתה רואה את ההודעה הזאת, הודעה לאבות, אתה קצת מרגיש, איך לומר, קצת אבא בלי. אתה לבד מוסיף את המילה שכן התנדבו. כן. כן, יש תודה אנשים לעבוד שהתנדבו. זאת אומרת, שבתוך החיים, והמולת החיים, והדברים, אמרו, רגע, סוכה. אני אבנה. צריך פה להקים. פה צריך סוכה. חבר'ה, סוכה. מה הבעיה? אני מרים. צריך פה ארבעה גברים. ולמה לי אין את זה? למה אני לא יכולתי לבוא שבוע שבוע ולגיד לגנת, היי? היי, שנייה. מה, סוכה? אני אעשה. תנו לי. אני גם לא רוצה שמישהו יעזור לי. זה מה שאני אעשה כשאני אהיה הבא. אני אבוא לגן לבד ביוזמתי, ואני אגיד, תביאו לי שני גברים. כן. גברים חסונים. אז זהו, אני לא צריך אפילו את הגברים החסונים. מה שאני עושה זה קושר חולצה, מוריד חולצה, קושר אותה על הראש. כן. ובמכנס קצר, בלי נעליים, בונה סוכה. ב-10 דקות גם. בכלום זמן, אני ראיתי לך בונה סוכות. ואז עומד על המדרגות ושוטה, מים קרים, מבקבוק זכוכית. כן, כן, וכולם אומרים, תראו, אבא של נועם התנדב לבנות לנו סוכה לבד. כי הוא בנאי. כי הוא בנאי, והוא בו בנאי, והוא יודע לשים את החיים שלו בצד, ולכת להתנדב לבנות סוכה. ואם שמתם לב, הוא גם לא השתמש בפטיש, הוא דפק את המסמרים מהידיים. עם המרפק. מרפק, סליחה, נכון. אני אוהב עם הקצה שלה, עם הבלון של הכף יד. בטח, לזה זה נועד. מה זה זה? לתת במסמרים. בטח. בוודאי. אז טוב, אני מקווה ש... טוב, אני מקווה שבסוכות הבאה אני אבנה סוכה. אני אתנדד. אפשר ללמוד את זה מיוטיוב. מה? מיוטיוב אפשר ללמוד איך עושים סוכה. לא, אבל אתה יודע מה צריך ללמוד קודם? אני צריך לייצר 15 קילומטר קודם, בלחשוב, להתנדב לבנות את הסוכה. את זה אין ביוטיוב. עזוב את בדיוק. את זה אין ביוטיוב. גם לא בטד. נכון. איך מתנדבים? לא! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תערימות של סיפורים. רגע, לא, לא, קפיטוניק, אנחנו פה באמצע שיחה. אני עומד לזכוכית. אני רואה. אתם עומדים ומרמתמים. לא, לא. כאשר קיבלת את האייפן הזה, את הפלייר הזה. את האייפן, וואו. כן, פלייר, זה שלום קור, מהפרסומת לקחתי. אייפן. אייפן. פלייר, סתם הוא לא עשה את זה. כן, נשמע כאילו עייף. אבל כן, בדיוק, הוא מעייף. פלייר זה דבר מעייף. אבל למה, מה כל כך? כי אני כתב, ישבתי לך באוטו פתקית. כן. שהיום מתנהל יום שלישי, ערב יום סוכות, אנחנו נכון, סוכות. כמעט לפני סוכות. אז אני כתבתי שאנחנו עושים היום שירה בצי, בור. נכון, שירה בצי. אבל למה כאן ולא בצי? בור. בור, כמובן, בצי. בור, למה פה ולא בצי? כן. שאלות של איש של מגרש. לא, אתה לא. בן אדם שפשוט ירד מנכסיו התרבותיים. היי, היי, היי. איך אני אמור לשדר? איך אני אמור לשדר? איך אני אמור לשדר את השירים מלמטה, חתיכת חמור גרם. היי, בוא נע. שלא תקפוץ לי עין. אני רואה, תיתן לי מהאצבע קצת פנימה, כי ממש בחוץ. בואו, תיכנסו. אני הזמנתי את כל נהגי הצי. כן, אני רואה. בראשות הנהג הראשי, אופיר כנר. כן. שאיתם בקלידים, ואנחנו נשאיר שירים לסוכות מהפירוש. יאללה, אז בבקשה. כן, אז קדימה, יורד קפיטולניק, שירה בציבור. קדימה, שוש ארבעה ו... ציבורים וטמטומים, סיפורים טמטומים, זה גברים טומים. ושישני! וגם טמטום, סיפורים טמטומים, מה פירוש ומה טשטוש, סיפורים טמטומים, ביחד רטומים, מה פירוש? תתן לי במילים. פירוש טשטוש, סיפור טמטום, סיפור עם טמטומים וריטומים. אמרתי סיפור טמטום, הגן גדול וגברת. שנה טובה, שנה טובה. ושיר נוסף, קדימה. סיפורים טמטומים, סיפור וגם טמטום, סיפורים טמטומים. אדון גברת נכבדי, קפיטן פילדמרשל, הגן ואדמירל, סיפורים טמטומים. ומה פירוש טשטוש? שנה טובה, שנה טובה, טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. ועכשיו שיר לשמחת תורה, מה פירוש? ברור, בטח. וקדימה. כן, כולה, כל הציר. סיפורים טומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים טומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים טומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים וטמטומים, סיפורים וטמטומים. כולם לרדת לצי, כולם לצי, לחזור לצי. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. שמח. בהחלט כן, בהחלט כן. אתה זוכר שבטלוויזיה פעם היה ערבי שירה בציבור בשידור? בטלוויזיה, איזה קיבוץ, תופסים איזה קיבוץ? בהחלט כן, מעגל מיכאל, כל מיני כאלה, המצלמה עוברת על הפנים של אנשים שיושבים על כיסאות פלסטיק. כולם עם שירונים בדיוק. מזיעים ברמות קשות. קשות, כן. על הדשא מזיעים. יש לך גם אנשים עם סיגריות. בוודאי. בשידור. ומקטרות, גם על הבמה. נכון. היה מקובל גם על הבמה לעמוד עם סיגריה. בוודאי. זה גם היה, לא רק שהזיעו האנשים, זאת גם הייתה התקופה שלא היה בושה לעשות הלוואה וחיסכון בשיער. או, מה זה לא היה בושה? זה היה חובה. חובה, כן. קרחת היה הרבה יותר גרוע אז. ולחות לא עושה לזה טוב. לא. לא, לא. אני להגיד לך. לא, לא, לא. לשום שיער לחות לא עושה טוב. נכון, זה אמנם מצמיד את השיער יותר. למקום שאין בו שורשים. מקרזל אותו, מקרזל אותו. תגיד, אפרופו אישונים, במטוס נניח, לטייס היה מותר גם לעשן פעם? חוקית אין שום דבר שמונע ממנו, מבחינת צריפות נגיד. אבל לידם כל תפוסות. בימים ההם. אני מאמין שכן, הם ישנו. הם ישנים, אה? לא יודע אם היה מותר או אסור, נראה לי ש... שהם ישנו. כן. מעניין. אם אתה טייס או הטייסת, שיכולים לספר לנו איך ישנתם בתא הטייס, אנא, הקווים פתוחים. קווים פתוחים, אנחנו מחכים לכם, עדן כאן מחכה לשיחות שלכם. אני לא טסתי בשנים האלה ב-70s, לא יצא לי לטוס ב-70s, אבל... גם ב-80s זה מותר לשן. נכון, עדיין, אבל אני בטוח שלא נשמעו הודעות בקריזה מהקוקפיט סטייל, אנחנו טסים עכשיו... כן, לא היה כאלה. פעם רגל מעל היה. אלן כזה הטיסה מאמסטרדם. כן. ואז... עד מתי יהיה השלט הזה של אישון שנדלק? כן, לא, במטוסים החדשים כבר עקרו את זה. את זה ואת המאפרות. אין יותר מאפרות גם. אין יותר מאפרות במטוסים. מוברגות חזק. ועדיין ב-2017 כן יש שקע מצית באוטו, אבל על זה כבר נתנו את הדעת. זה משהו אחר, נכון. נתנו את הדעת. אוקיי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם על טייכר וזרחוביץ' מאולפני טייכר וזרחוביץ'. נכון, עם טייכר וזרחוביץ', אנחנו איתכם ואתם איתנו. כן, זה מה שחשוב. לב ולב. לא צריך יותר מזה. לב ולב. ככה. השבוע, שזה ממש, היום זה היום האחרון בשבוע, אתם יכולים לזכות במזוודה וינטג'ית ממותגת, מתנת קוקה קולה. מכירים? כן. קוקה קולה. קוקה קולה, המשקה הזה שאנחנו דיברנו עליו כל השבוע. משקה תוסס. תוסס. כן. מתקתק. מתקתק, מרענן, מעורר. גם בגווני דיאט. נכון, בגווני דיאט זה יפה. כן. אז מה אנחנו אומרים היום? אז קוקה קולה, מזמינים אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. כדי לזכות בזה, אנא, סמסו את הסיפור על תמונה שצולמה, וחבל מאוד שצולמה. בדיוק. עדיף היה שלא הייתה מצולמת, בהחלט, כן, בהחלט, כן. מלכה תחילה. אתה גם התחייבת להעלות איזו תמונה, מצאת אותה, כן, את שלי לא העלית בסדר. זה כנראה אצל ההורים, אתה מחכה לי. כן. בסדר. כן, נעלה כמו נפיחות ביחד. כן, אבל את הספר מחזור אני יכול למצוא עוד. זה לא בעיה. זה בעיה, אבל אפשר. זה אצל ההורים. או אצלי או אצל ההורים, אני צריך להתחיל לעשות תוכנית חיפושים. יאללה, לא סתם ככה. סמסו את הסיפור על התמונה שאתם מצטערים שאי פעם צולמה. את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. אל תתבלבלו עם מספרים אחרים, יש מלא. תערוכת קוקה קולה Always Classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם כי מלאי הכרטיסים מוגבל. נכון. זכרו את זה, גם אמרנו לכם שחלק מהכרטיסים אחרונים. כן. אמרנו או לא אמרנו? אמרנו. נשארו כרטיסים אחרונים. אחרונים. בהחלט. בהחלט, אז למהרו. בטח. בטח, למהירי החלטה. אז זה עוד משהו שטום פטי נגע בו. נכון. כן. Traveling Wilburys. הוא היה חלק, זה היה סופר גרופ כהלכתו. בהחלט, אני עבדתי איתם הרבה. Been saying nothing, I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're a adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. אז לא עקבתי כל כך, אתה יודע, אחרי הפרשני, פרשנויות, פרשנויות, פרשנויות. זאת אומרת, מה הטבח המטורף הזה בווגאס? כן. אני לא אומר לס וגאס, אני אומר וגאס. וגאס. כי אתם מכרים. פעם קראתי לזה לוס וגאס. אה. סתם. אז כאילו בגלל שאין רע שהוא דאש, אז כאילו מה, הרי לא התקפו את הנשק החופשי, נכון? שיתקפו את נבדה. זהו, אם כבר. טראמפ צריך להיכנס בנבדה. או להפגיז, כן, את המרקולים ש... בוודאי. נכון. אחיו עלה באמת לשידור. הם הופתעו. והוא נורא הופתע מאיפה הוא השיג 10 נשקים. אה, כן. כאילו, אני לא הבנתי למה הוא שואל את זה, כי מאיפה זה לא בעיה. אולי הוא שואל איך, אם הוא לקח את זה... זה נכון. בסל של שוק. זה נכון. אם הוא לקח את זה מהחנות. אתה חייב ידיים, כי מתי שכבר הידיים לא פנויות, אתה צריך עוד בן אדם אולי שיעזור לך. ובשקיות זה חותך את האצבעות. אם אתה שם את זה בשקיות, את כל הנשקים, כל נשק בשקית, כן. זה הרבה שקיות וזה יחתוך את האצבעות. אי אפשר לסחוב את זה הרבה. פרופו, עושים עניין מאוד גדול משקיות עכשיו בסופרים. בצדק. אתה בטוח שאתה רוצה עוד שקית, ואתה צריך מהר מהר מהר לחשוב אם מה שנשאר על זה יספיק לך לשקיות הקיימות, או שאני פותח פה עוד שקית. האם אני פותח פה עוד שקית בשקל, בכמה? 20 אגורות שקל? 10 אגורות, או לא? האם אני מזמין מראש? טרמינטור, אני מסתכל, קורא את המוצרים, מחשב. יצא לי להיות כבר עם 3 או 4 שקיות ארוזות, ונשארו לי עוד כמה מוצרים, והיא שאלה אותי כמה שקיות אתה עוד צריך, כי אתה צריך כבר לסגור את החשבון. היא סוגרת את החשבון, אני חייב להתחייב. נקבתי לה במספר 3. וצדקת? 3 על המילימטר. וואו, כל הכבוד. והיה חשוב לי גם להראות לה. אמרתי 3, אה? והיא הסתכלה לי לתוך הפנים, אמרה, מה? מה אתה רוצה? מה? מה באדם? הבא בתור. מה? מה? באת לתרחל לי פה? כן, אז סופרים לך את השקיות, אבל הטריק הוא לקחת שקיות של ירקות, בלי ידיות. כן. שקיות בתוליות, מרובעות. כן. ופשוט לקחת את זה בזה, מי שלא רוצה להתחייב, או לא רוצה לשלם על פלסטיק. לא, אני בדרך כלל מצליח לחשב, אבל כשאני לא מצליח לחשב לגבי עוד שקית, אז כן, האקונומיקה מגיעה עם הגבינה. מה לעשות? מקווים שהבקבוק סגור. אני מקווה, אני סומך על הבקבוק, על היצרן. אם הבקבוק לא היה בסדר, זה כבר היה דולף מזמן. תראה, אחד מהיצרנים עשה את עבודתו נאמנה. או של הגבינה או של האקונומיקה. כן. מישהו, וכל הרעיון שזה לא ישתלב. רק במידה ושתי האריזות. בעצם אם תיכנס גבינה לאקונומיקה, זה לא נורא. זה לא יערוס את האקונומיקה. לא, האקונומיקה לא תיפגם. אז יהיה טיפה גבינה על הרצפה מתישהו. יש, במילה, כל, רוב הזמן אצלנו יש גבינה על הרצפה. אז הפעם זה יהיה עם אקונומיקה. האוכל מגיע לרצפה מהר מאוד. לפני כמה ימים, אילי בבילי, הם אוכלים מלקלקים ארטיקים, והוא פשוט הניח את הארטיק, הוא אכל חצי ארטיק, והניח את הארטיק על הרצפה, והמשיך בעיסוקיו. אני רוצה להמשיך לאכול את זה אחר כך, כנראה. אני תגיד, אתה רציני? באמא שלך? אתה שם את זה על הרצפה פה? לא רואה איזה שום בעיה, הנה, מצאתי מקום, הנה, פה אני אניח את הארטיק. וואה, נהדר. באמת, קצת, אני מבין שאתה בשנתיים וקצת, אבל באמת, טיפה, משהו. זה כמו לנסוע באלון, להרים האנדרקס ולהאמין שמצאת חנייה. כן, הנה, מצאתי פה. מצאתי חנייה, הנה, פה. ממש לפני קקל. מה רע? יופי של חנייה, מה? יופי, אין פה אף אחד. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. זהו, אנחנו בהכנות האחרונות, הסוכה כבר מוכנה, אני ראיתי גם אנשים עם ענפי דקל בצמתים. מוכרים? לא, מישהו מהעירייה כנראה גזם, וראיתי שני חבר'ה לך, ככה מסתכלים, בוחנים מה לקחת, מה לא לקחת לאוטו. יפה. זה היה סכך או לולב? מה? אז זה של העצים האלה, של התמרים. זה לדעתי כמעט אותו דבר. תמרים, כפות תמרים. כפות תמרים, כפות תמרים. לא יודע. כן, כי לולב הוא גם כן כזה, שאחרי כמה ימים הוא נפתח. לולב הוא... לולב אני שם בסלט. אמצע ש... אתה חותך דק-דק לסלט, ברור. זה זמן שאלת הסקרה. זה זמן סקרה, הכל יכול להיות. והיום מנצח חצי, אופיר כנר, חוק על שמו, חוק כנר אחת. כן. האם אתם בעד או נגד מדבקות שמוקדשות לאישה ולילדים שמודבקות על החלון האחורי של הרכב? כמו מזל טוב אשתי? כן. קניתי את זה לאשתי? לאשתי. אשתי, נכון. מזל טוב, האוטו הזה שלך ואני קניתי אותו, בעלך. אנחנו משתמשים בלשון השוביניסטית הזאת כי לא נתקלתי עוד במזל טוב בעלי על רכב. נכון? על שלט חוצות ראיתי. מזל טוב בעלי? כן. יפה. שלט חוצות כזה. שאלת חוצות, אבל כן. לא, יש את הקטע הזה שקונים אוטו, פעם היו קונים אוטו לאישה. מה זה פעם? מה? מה? עדיין קונים אוטו לאישה? תראיני, כן. עצם ההגדרה, קניתי אוטו לאישה. זה... כמנהג זה היה, כן, הרבה יותר מקובל פעם. לקנות אוטו לאישה. לקנות אוטו לאישה. זה אוטו לאישה, מה? ואז, לא, אני צריך אוטו, לא, לא את זה. לא. זה לא טוב לי. זה אוטו אני צריך לאישה. אוטו לאישה. לא, לא. לא. אוטו לאישה. לא. לא, צריך להיות חזק או משהו. אוטו לאישה. לאישה לא היה ב-70, זה אוטו הישן של הבעל? לא. אולי גם. אולי גם, אוטו של האישה. ואז כשקנו מתנה אוטו, אז היו עוטפים את זה בסרט. נכון. וזה היה מה זה יפה. כן. כן. ומה זה מיוחד. ומה זה מיוחד. אבל כן, יש כאלה שקודמים, מזל טוב, קניתי את האוטו הזה. כן, לאשתי באהבה למשל. זה כדי שמס הכנסה יראו. קניתי את זה מתנה. שאתה קונה מכוניות לאשתך. בוודאי. כן. כן, אבל לא יודעים שזה בהלוואות וזה, וקנית בעצם חוב יותר גדול, אבל גם אשתך לא יודעת, אז מה זה משנה? מה זה משנה, שמחה? נכון. הכל טוב. אבל מה דעתכם, האם אתם בעד? לשים מדבקה שמציינת, בעצם מתנות, זה כאילו על מתנות, לא? זה כאילו לקחת קרדיט על מתנה. כן. כן. להשוויץ שקנית את האוטו הזה לאשתך. על החלון האחורי. מעניין. האם אתם בעד או נגד זה? סמסו בעד או נגד 0559. 2-2-2-102. חוץ מבעד או נגד, סמסו גם את השם שלכם ונימוק קצר כדי שישכנע אותנו. אם שכנעתם, תקבלו טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. ועכשיו, ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל, שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך. בוודאי. את תבחרי. כן. הרי את מחליטה. תשאלי את בעלך אם הוא... לא, הוא ישאל אותך, את מחליטה. כולנו יודעים שהאישה מחליטה, מה? והגבר רק עושה עם הראש. מה? אתה עושה כן, זה מה שזה. מה זה גבר? עושה כן, לא מחליט. מה, איך אני ואשתי בסדר גמור. היא בסדר ואני גמור. תערוכת קוקה קולה Always Classic, חול המועד סוכות נמל תל אביב. רוצים להשתתף? היכנסו לאתר קוקה קולה והירשמו. הזדרזו, מלאי המקומות מוגבל. כן, וואו, אולי שדרן. אז תערוכת קוקה קולה Always Classic, תערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בחול המועד סוכות בנמל תל אביב. ביקשנו רגעים בחיים שלכם שהונצחו בתמונות, וחבל, מאוד חבל. בילוש בפריז, אבל עדן הלפרט כאן. טסת שם בצ'ארטר. נכון, ביחד עם רני. נכון. שלום עדן, היי, היי. היי עדן, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? את בעצם כאן סוגרת את השבוע, נכון? נכון. בעצם את המסע המשותף איתנו. את הפריצה שלי לעולם הבידור. יש כבר הצעות? כאילו הגיע משהו קונקרטי מאז שהתחלת איתנו? באמת? אם אתם שומעים משהו. לא, את סתם אומרת. אין מצב שאת פה איתנו כבר שלושה, זה יום השלישי, ולא פנו אלייך אומיגי פינס. לא פנו. לעשות פינה. לא. כלום? אבל מחול כן. כן, כן. תפקידים דרמטיים? לא. כלום. וואו. הנה, לדעתי את ככה מנסה לשמור על עמימות, אבל אני מכבד את זה. יאללה, בסדר, בואו נמשיך. טוב, אז קרן כותבת לנו, הלכתי לבקר את האחיין שלי בן החודש, כולם מאוד התרגשו, ביקשתי שיצלמו אותי מחזיקה אותו, והוא בדיוק פלט עליי. פלט לה על הצורה. אחיין שפלט. אוי, נהדר. קלאסיקה, מה יש לדבר? קלאסיקה. והלחיצה תמיד ברגע הנכון. זה גם הגיע חם. אה. בטח. דלים כזה, נכון? זה כאילו כמו חלב עם מים כזה. זה... יש כל מיני מרקמים וצורות. בדרך כלל זה מגיע... תמיד מגיע חם, כי זה מגיע מהבטן. כן. גם כשמבוגר מוציא משהו, אז כן, זה חם. וזה נורא כיף גם שאתה מקבל את זה על החולצה. ונניח אתה בדרך לעבודה, בבוקר. בגלל זה שמים אבל את הסמרטוט על הכתף, לא? כשזה לא עובד בטח. זה עובד... זה מתחיל לטפטף אחרי המגבת ששמת. כן, משקול. קרן, אולי תיקח מזוודה ממותגת של קוקה קולה Always Classic, אחלה קרן. תערוכת קוקה קולה Always Classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם כמלאי, הכרטיסים מוגבל. ואתם רוצים לעשות דברים בכל המועד, נכון? שלא תגידו אחר כך, אנחנו כן עושים ולא עושים, הנה, בבקשה. מה נעשה? אין מה לעשות עם הילדים. המשקה שאנחנו מדברים עליו כל השבוע אולי. וזה תוסס. וזה תוסס, וזה טוב, וזה מתוק, תשתו את זה. זה מרווה. זה הכל. עד כאן. איפה שמעתם על המשקה הזה פעם ראשונה? פעם ראשונה. המשקה המוגז. בדיוק. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר. כאן תם על השעה א'. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה עכשיו. שעה שנייה עכשיו. ובקרוב שיחה ביניכם. כן, בקרוב שיחה ביניכם. אני קורא כאן מתוך הליין-אפ. שיחה ביינקום. סדר הדברים. בהמשך, כאן. שיחה ביינקום. בהמשך אתם תשמעו בינינו שיחה. אתם פתאום תראו שאנחנו משוחחים בינינו. משוחחים בינינו. ולא תבינו למה. הכל כתוב. הכל כתוב מלמעלה. בחדר ההפקה. כן. כמובן מדברים על נושאים ש... את הליינאפ כותבים בהפקה. לא אנחנו. לא אנחנו. יש מערכת לתוכנית. בטח. כן. בטח. בואו רק נציג אותך למאזינים, אתה אירן זרחוביץ'. אתה, ובכן, אם כן, שרון טייכר. זוז, תן לי להשתחוות. כן, תן גידה, תן גידה. לקוד, תודה רבה. קח פרחים, קח פלזמה. אוי, תודה, תודה. פלזמה, יש עוד פלזמות? כן. אני חושב שמה שמונח אצלי, ואני קורא לו טלוויזיה, זה פלזמה. כמה שנים זה אצלך טלוויזיה? כולל החלפה באמצע, משהו כמו, וואו, היי, וואו, שמונה שנים כזה. וואו. אני מחזיק טלוויזיה שמונה שנים, זה מעץ כבר, כן, כן, וצריך להניע את זה. אוקיי. צריך למלא מים מאחורה, ליטר. תחסוך ותחליף, מה, זה לא טלוויזיה. אני מחכה לאחים שוכללת. שהם יגידו די, קיבלנו את זה, הנה, זאת, זה אחים שוכלל. לא יהיה יותר משוכלל. אני לא רוצה להחליף אחרי כמה שנים עוד טלוויזיה. לא. למה? דיברנו על זה כבר כל כך הרבה, אבל כי באמת זה מתבקש. תפסיקו לחדש. די, די, תעשו את הכי טוב ותעזבו. הכי טוב שלכם, ודי. ודי. וגם אתם תפרשו. כי מה זה הססנות כזאת של לא, אפשר יותר טוב, אפשר יותר טוב. לא, רק פשוט תייצרו את אותו דגל. את הכי טוב שיש. את הכי טוב תייצרו אותו עוד ועוד ועוד ועוד, בלי לשפר. די. לא מבין אתכם. מספיק, אותו דבר עם סכין גילוח, דיברנו על זה. כן, במשחת שיניים, דיברנו גם על זה. משחת שיניים, הם פחות... לא, סליחה, מברשות. סליחה, מברשות. איזה מברשות? מברשות שיניים. מברשות שיניים. כן. כן. את אוהב חשמלית? אני אוהב סמי חשמלית. מה זה סמי? עם מנואלה. לא, סתם. לא, יש את האלה שהם עם עיגול שמסתובב, נכון? ויש את אלה שנראות כמו מברשת שיניים רגילה, שרוטטות, רוטט. רק רוטט, אז אני עם הרוטטות. וואלה. כן. מאיזו סיבה? זה עובד לי, לא יודע, זה עושה לי עוד קצת... ואתה מחזיק את היד ישר וזה עושה את העבודה? לא, אני לא כזה עצלן, השנייה זה מה שהיא עושה, אתה רק מרים את היד, אתה רק מביא אותו לכיוון והוא עובד, לא. המברשת שלי, אתה מצחצח רגיל, אבל היא גם רוטטת, היא גם מוציאה, היא נותנת מכות קטנות להבנית. צלפות לשיניים. להבנית, כן. צלפות קטנות, יפה. כן. זה גם מנדנד אותם קצת, שיהיו... חשוב לנדנד את השיניים. שהם יהיו רכות. אני ארבע פעמים ביום מנדנד את השיניים. אתה יודע, זה נהדר. כדי... אני את זה, אני את הגמז, אני את החניכיים, אני... ככה אני מתרגל. חשוב שהשיניים יהיו גמישות, למקרה שנפלת על איזה אבן באורז, ואז זה פשוט מתקפלות אחורה. להגמיש את השיניים. כן. בהחלט. אחרת זה נשבר. יאללה, בוא נצא לדרך, קצת מוסיקה. ואז תוכן. איך המוזיקה עושה כל כך טוב. טוב שיש את זה. טוב שיש מוזיקה. כן, אבל יש עוד דברים בעולם, שרון. דברים רציניים. אנחנו אמנם תוכנית כלילה. נכון. מבודחת, הייתי אומר. חינוך וקריצה. כן, וכריצה. וכריצה, אבל... אבל החדשות קיימות שם בחוץ כל הזמן. נכון. ואנחנו רוצים לעצור רגע לעדכון קצר עם המבזקנית לי רפפורט, אלייך לי. אם כן, צהריים טובים, שרון, כאן לי רפפורט מאולפן רדיו תל אביב עם עיקרי החדשות. תקרית ביטחונית בגבול עזה, צעיר פלסטיני נעצר היום לאחר שזוהה מניח מטען צינור סמוך לגדר המערכת. הצעיר עוקב על ידי כוחות הביטחון וכרגע הוא נמצא תחת חקירה. ניסיון חיסול בקריות. משטרת קריית אתא מבקשת מהתושבים לגלות ערנות בעקבות רכב ממולכד שהתפוצץ שם ככל הנראה על רקע סכסוך משפחות פשע. הפיצוץ התרחש לפנות בוקר ברחוב הדולפין. דולפין? לי? סליחה. לי. פשוט לא הייתי ערוכה לדולפין הזה שקפץ לי שם. כוחות משטרה הוזקו אחר הצהריים לחנות תכשיטים במרכז העיר עמלה, לאחר שהתקבל דיווח על... דיווח על שוד מזוין. בואי, קחי את זה ברצינות, את המבזק, אחרת... מה זה? אחת השודדות נמלטה כאשר היא כבר עונדת את אחת מהטבעות שנגנבו, והמשטרה מבקשת מהציבור לנסות ולזהות את אותה השודדת על פי הטבעת. די. לא. לי. די, באמת. המקצוע הזה, מה זה לא בשבילי? די. סליחה. ספורט. אלוף ישראל בכדור נוצה. אבישי ציפורי. מבסין. ציפורי שמשחק כדור נוצה. לא, אז חבל ש... זה באמת נפתול, אתה יודע? שמצחיק אותי כל הנושא הזה של בעלי כנף. אז למה אתה שם לי את זה בכוונה? נפתול, נפתול, זה לא מצחיק, די, די, אתה הורס לי את הקריירה, נפתול. כי לא, כי עכשיו זה הבעלי כנף, מקודם היה לנו דולפין שזה היונק, מה זה פה, נשנה ג'וגרפיק, מה כבר? בואו, אני רואה שזה לא כל כך עובד. לא, שם לי דולפין ורוצה שאני לא אצחק. מה רוצה את הדולפין? יאללה, טוב, תודה רבה לי, תודה רבה. זה לא נראה לי שזה יקרה. עוד ידיעה אחת אחרונה, אני מבקשת, אני מבקשת. נו, יאללה. וחדשות טובות מגן החיות התנכי בירושלים. בשטח המראה של בנות היענה התגלו הבוקר שתי ביצים. די, די, טוב, מתנצלים. אין חדשות. לא, עשו לחדשות. אנחנו מתנצלים, לא קרה כלום. אז לא, סליחה שגזלנו. התפצנו אתכם. עשיתי נפתול! כנראה שאין חדשות. עם הביצים, נו באמת. לא, לי, באמת. לא, תתבגרי. די. תתבגרי, באמת. תודה רבה ללי רפפורט. סוף החדשות איתי לי רפפורט רדיו תל אביב. טוב, אז עד כאן החדשות בשלב זה. באמת, הכל כל כך לא מקצועי, הכל כל כך לא רציני. אני, אתה יודע, שרון, אנחנו באים מתקופה אחרת. תקופה שהרדיו היה דבר מכובד ומכבד. שהיה קורס לכל עובד ועובדת. בטח, וחדשות, זה היה קודש הקודשים. קודש הקודשים. מה זה? לא לכל אחד היה מותר לשמוע חדשות. ברור. מרוב שזה קדוש. הכל היה כל כך... מעוקצה. את הדברים אמר... אמר. שר החוץ. שר החוץ. את הדברים לגנרל דיניץ. ארון סלע. כן. שלחו על גבי... גלויה. הטמפרטורות בחבל עזה... בחבל הזה התחלת. הנגב והגליל. שפלת החוף. הנגב והגליל היה אזור אחד? כן, אז היה ביחד. איך? כי היינו קטנים אז. לפני ששת הימים היינו מאוד קטנים. לא היה את אזור המרכז. לא, היה רק נגב וגליל. בנגב והגליל, הטמפרטורות זהות, כי זה יושב ממש אחד על השני. כן, בשלומי ובאילת. עד שחיילינו ישחררו עוד, ואז יהיה לנו גם באמצע. כאילו, התחזית הייתה בערך ירושלים. כן. מארבעה. עד 20 מעלות. תל אביב, עוד כמה זה, וזהו. אבל עם הטווח הזה, הטווח הוא גם מיותר קצת, כי מה אתה נותן לי טווח? מה, בין לבין? כן, 12 עד 25? לא, זה תקבל על מעלה, ואז... תגיד לי כמה יהיה באיזה שעה. כן. כי ככה אני יכול להגיד לך, לצלך תחזית פעם בשנה להגיד, הטמפרטורות יהיו מ-5 עד 40. כן. תודה רבה ושלום. לא, גם, אני לא מבין מה, החזאים מאמרים, אני זורק, מפה עד פה. ואם זה יחרוג, אז לא בהרבה. לא, אז תגידו, תנהלו, וזה הכל. בואו. באמת. בוא רק נזכיר למאזינים. כן, נתזכר. יום שלישי היום, וזה היום האחרון, לשלוח תמונות. נכון. לא לשלוח, לשמוע את הסיפור על תמונה שצולמה, וחבל שיונצחה. כי השבוע אתם יכולים לזכות במזוודה וינטג'ית ממותגת מתנת קוקה קולה, שמזמינה אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה, בחול המועד סוכות, בנמל תל אביב. והפרס יהיה לסיפור הכי טוב. נכון. את הסיפור שלכם על תמונה שהונצחה וחבל, שילחו ל-0529-222-102, ותערוכת קוקה קולה, Always Classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות, בנמל תל אביב. לפרטים, ועכשיו ייכנסו לאתר קוקה קולה. קוקה קולה. קוקה קולה, משקה הזה שדיברנו עליו כל השבוע. כן, מוגז ומרענן. כאשר אתם באים אל המרקולים, זכרו את המשקה הזה. הזדרזו להירשם, מלאי כרטיסים מוגבל. כן. פעם הבאה שאתם רואים את זה על המדף, לאן תיגשו קודם? קוקה קולה. הנה. יש הרבה גירויים על המדף. נכון. אבל. ינסו למשוך אתכם. שעין תימשך לאדום, שחור, ירוק, כתום. לא, לא. למשקה שדיברנו עליו, קוקה. קוקה קולה. טייכר וזרחוביץ'. תודה שחזרתם. תודה ששבתם, אנחנו יודעים שיש לכם אלטרנטיבות ואופציות. תקופת חגים, אנחנו מעריכים את זה פי כמה. נכון, ואתם תרגישו את זה. אני רוצה שתאשר לי או תאשש. אני אשש. תאשש או תפריך, זאת אומרת. כן, אני אפריך. טענה שלי שככל שאנשים מתבגרים יותר, הם מסוגלים לאכול דברים מוזרים יותר. אני מאשש. חלקים מוזרים של בעלי חיים, דברים במרקמים מוזרים, רסק. אני אמרתי לך שזה עבר לי, אבל בגיל מסוים, לפני כמה שנים, פתאום נהיה לי דודה, אך, וואו, אמרתי דודה. ונתפס לך הצוואר. והצוואר נתפס, כי אני אמרתי שעדיין מיום כיפור, כן. וואו. דודה והצוואר, אל תגיד את זה עוד פעם, תתפס לך, לא. אני לא יכול להגיד דודה. אל תגיד את זה. וזה נתפס לי. היה לך קרייב, היה לך קרייב. פתאום לפני כמה שנים היה לי קרייב, לא מוסבר ולא אכלתי את זה אף פעם לדג מלוח. הרינג. הרינג, דג מלוח, לא יודע מה. מדהים. ומצאתי את עצמי מסתובב בסופר. מחפש הרינג? מחפש דג מלוח. מוכן? בצנצנת? כן, לא יודע, היה לי דחף לזה. הארדקור, שיט. לא יודע מאיפה זה בא. כן. לא יודע, למה לא אכלתי בחיי, ופתאום איזה משהו נפל. בזמן שיד ימין שלך הלכה לצנצנת של ההרינג, האם יד שמאל אחזה בקרקר? באריזת קרקרים. לא, ניסיתי, אולי זאת הייתה טעות, כי אחר כך ניסיתי לאכול את זה וזה הגיע לי את הנשמה. לבד את ההרינג? אכלתי הרינג, ניסיתי להריח ולטעום, זה היה עם ריח של לימון כזה, זה היה לא טוב. אבל לא מביא, זה גם, זה קשור לגיל. כן, כן, פתאום מגיל מסוים. אין מצב שכילד הסבא אכל הרינג. ואני אמרתי, אני גם רוצה כזה סבא. מה אתה רוצה, פרינגלס או הרינג? הרינג! אתה רוצה שוקולט או שאתה רוצה הרינג? הרינג! רק הרינג עם בצל, סבא. הרינג מסריח עם בצל מסריח. עם בצל קטן ושמן קנולה. כן, סבא, זה אני רוצה. בבית כנסת בעליות משמר, בעליות בר מצווה. כן, שמים גם הרינג. מפזרים הרינג. נכון. בפינות של... נכון, אבל הדודה הזאת עברה לי. אבל כן, אתה יודע, עם הזמן אתה נפתח לדברים כי החיים ארוכים. כי אני ראיתי, אתה יודע, אני ראיתי ארוחות משפחתיות. ודברים לא משכו. סבא, סבתא, איום, כאילו, לא עניין אותם המראה. הצבע, או הטעם. המרקם, לא, לא. המרקם, כלום. לא, להפך, ככל שזה יותר דוחם, יותר מתעפים. בוודאי. זה ממתק, זה ממתק. זה מעדן, ומה אתה מבין? אוי, אתה לא מבין. מה אתה מבין, זה מעדן, אוח. יש יותר טוב מלמצוץ את השומן של הדק? מה זה? על מה אתה מדבר? את המפנים של העצם. תענו. זה תענו. זה בריאות, זה הכל בריאות. אתה תראה, כשתגדל, אתה תאהב למצוץ את השומן של הדק. ואת העיניים אתה תשתה, את השומן של הדג. בטח. מה, לנו היה קלופס. מה זה קלופס? מוכר לי קלופס. בשר שדחפו בו ביצים, דחפו בו אור. בשר שדחפו בו ביצים? כן, דחפו שם הכל. וואה, זה לקחת, הרימו לול עם רימון יד, זה נשמע כאילו, זה מה שזה נשמע. ומה שהתבשל, התבשל. כן. וואו. ואכלים את זה בתאווה. מה, אתה אומר? כן, כן. קלופס. לא, זה לא יאמן, זה לא יאמן. אבל גלה. גם, אתה יודע מה, באמת, זה כל כך קלישה, אבל באמת, האוכל באמת אשכנזי, באמת, לא יכולתם לתת טיפה פייט? לזאת אחרות, טיפה פייט, משהו, מה אתם באים? עם מה אתם באים? האם בכל אירופה לא היה סוחר אחד שהלך עם שק של פלפל שחור? תבלין, משהו, באמת. משהו גרוס, אפילו קליפת עץ. ואל ספר לי עכשיו אוכל מזרח זה אירופאי, עזוב אותי. עזוב, בחייך, אני לא יודע מה. אני יודע מה. מה? לא. משהו, תביאו. משהו אחד, משהו. אין אוכל, אין, מה זה? מה זה? לא, על מה אתה מדבר? מה הולך כאן? אז אתה לא יודע את המעדנים, לא. אתה לא מבין, תדחוף את האצבע לתוך העצם הזאת. אין מעדנים, הבעיה מתחילה מזה שהאוכל לא אוכל. ומפה אי אפשר להתפתח. היו מאכלים בעולם, כאילו, מאירופה ש... בורשט, בורשט, תאכלו אצלכם? שתו, סליחה, בורשט? לא. חמיצה, אוהבים לקרוא לזה לא, בתכלס, זה לא. מיץ סגול. כן, לא, לא, לא. דני דין התחיל מזה, אני חושב. לא, היה את הדג הזה עם השומן על הדג, עם כל מיני, מה יש לכם? השומן או הגלידה הזאת, הג'לי? הם קוראים לזה גלידה, ג'לי, זה לא גלידה ולא ג'לי. זה לא גלידה ולא ג'לי, זה שומן של דג. נכון, זה יותר ה... היה גם את הרגל, טוב, רגל כבושה. כן, גלה, גלה קראו לזה. שזה רגל של כלב בגרב. וגם בזה פיזרו אצלנו חצאי ביצים. ברור, צריך להגעיל עוד קצת. זה לא מספיק דוחה, בוא נעלה את הרמה. וכל מי שהגיש את זה לשולחן אי פעם באנושות, רעד בידיים כדי שזה יזוז. זה יזוז. לתת תנועה. תקח את זה עם התנועה, תקח את זה עם התנועה. והחצי ביצה מסתכלת עליך כמו עין. קח את זה עם התנועה. מעניין איך... שווה להדביק על זה את הפלייבק של האח הגדול, על העין הזאת. טון טון טון טון טון. ננסה. אתה טעמת את זה פעם? לא. גם אני לא. לא. אני חושב שאף אחד מהדור שלנו לא טעם את זה. התחלה, איך אומרים, אוכל אוכלים קודם כל בעיניים. אז אכלתי בעיניים ועצמתי אותם. שם נגמלתי. עזוב. אוקיי, כן, כן. זה קייה. אם יש מוזיקה בנושא רגל קרושה, תן לי לראות. יש שיר בנושא רגל קרושה? בוא נחפש רגע במאגר העולמי. אולי זה קשור רגל קרושה. זה אולי. בוא נשמע את זה ואז נחליט. ואז נחליט. Just a loudmouth Yankee, I went down to Mexico. I didn't have much time to spend, about a week or so. There I lightly took advantage of a girl who loved me so. But I found myself thinking when the time had come to go. What am I doing hanging around? I should be on that train and gone. Should be riding on that train to San Antonio. What am I doing hanging around? She took me to the garden just for a little walk. I didn't know much Spanish and there was no time for talk. Then she told me that she loved me not with words but with a kiss. And boy, I sure missed mine. And still I can't stop thinking when I hear some whistle crying. What am I doing hanging around? I should be on that train and gone. I should be riding on that train to San Antonio. וואלה, פוף, פוף, פוף, וואטסאפ, טייחר וזרחוביץ'. איך ידעת שאנחנו כאן? בחסות. תערוכת קוקה קולה אולוויז קלאסיק. חול המועד סוכות נמל תל אביב. רוצים להשתתף? כן. כנסו לאתר קוקה קולה והרשמו. הזדרזו, מלא המקום מוגבל. הנה, אני בפנים כבר. סגלי לי לי לי, סגלי לי לי לי, סגלי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי שאנחנו עם קוקה קולה שמזמינה אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה, חול המועד סוכות בנמל תל אביב. ביקשנו מכם קודם סיפור על תמונות שהונצחו וחבל שהונצחו. תמונה שחבל שצולמה. עדן, שלום. שלום. היי. בואי נראה. עדן, אם היו כבר פניות מהפעם האחרונה. קרם. כלום? כלום? שום דבר. דרמה קומית? לא. וואו. סדרה של HBO? אני חושבת שאני אפרוש מהתחום. לא, לא, לא, לא. עדן, אני חושש שאם לא ניצלת המקפצה הזאת, שהיא באמת, היא מקפצה אדירה, לפעמים אומרים ש... אז אני כבר לא יודע מה יהיה. אתם יודעים שאני לומדת משפטים. אז אנחנו לא... הייתי הולך להיות נוטריונית? אני לא בכיוון. מאז ש... אבל יש לאה שנירר. נכון, אוי, את צריכה לעבוד עם לאה שנירר ואירו ריג'לי. שהיה בוואם. נשכחת אליהם במסדרונות. הם כאן במסדרונות גם כשאין תוכנית, כמו כל המגישים. כן. אני חי במסדרון. בהחלט כן, אנחנו כאן מסתובבים כל הזמן. בנה לבית. אז מה התשובה הנכונה? מה הסיפור? יפית כותבת, בראש השנה האחרון צילמנו את כולם סביב שולחן החג. בבוקר כששלחתי את התמונות למשפחה, ראינו שבקוס המים ליד סבתא מונחות השיניים התותבות. אוקיי. דברים שמתגלים רק כאשר צולמה תמונה, כששמים לב לפרטים. איפה הצולמה, איפה הצולמה נלקחה? איפה התמונה צולמה? בארוחת החג. בארוחה היא שמה, היא סביב השולחן, הסבתא שמה את השיניים בכוס. נהדר. למה לחכות ללילה לשינה כשאנחנו אוכלים? אפשר לצחצח תוך כדי אכילה. רגע, אתם אוכלים, אז אני שמה את השיניים בכוס, כי אני לא רעבה. מפה זה רק לשתות, נכון? אני לא רעבה. אני רק רוצה את זה לשתות. אבל סבתא, לפחות השיניים... אבל זה מרק, זה מרק, מה צריך לעשות עם השיניים? אני שמה אותם בצד, ואני לא רוצה כלום. ותמזגי לי לכוס הזה, יין. כשיהיה כינוח שאני אוהבת, אני אחזיר את השיניים. את היין לתוך הכוס עם השיניים, אני כבר אשתה את זה, וזה מתלבש אוטומט על החניכיים. סיפור נהדר. כן, אני חושב שיפית גם לוקחת, אם אתה שואל אותי. כן. נכון, אני רק אזכיר את הסיפור הקודם. כן, בהחלט, מגיע. זאת קרן. כן. שמה, כן, האחיין שפלט. זה גם סיפור נהדר. כן, אבל הסבתא עם הכוס זה ווינר. ווינר, זה שיניים. That's a keeper. זה תמיד גונב את ההצגה. שיניים, שיניים, ילדים וכלבים גונבים את ההצגה. אז יפית לוקחת מזוודה ממותגת של קוקה-קולה Always Classic. תערוכת קוקה-קולה Always Classic, אם שאלת, אני שאלתי. היא תערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה. בכל המועד סוכות בנמל תל אביב, לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה-קולה, יזדרזו להירשם מלאי הכרטיסים מוגבר. מהרו! מהרו! והצעה שלי. כן. שתו קוקה קולה. בהחלט כן, שתו קוקה קולה. אל תיתנו למשקאות אחרים להסיח את דעתכם. ואל תחכו להיות צמאים בשביל שתו קוקה קולה. שתו קוקה קולה מתי שרק אפשר. אחרי האוכל, תוך כדי האוכל, זה כיף. כן, תוך כדי דיבור. בטח, זה משמש גם כ... אתה יודע, זה ככה מעלה את הביטחון גם כשאתה מחזיק בקבוק קולה. בטח. כשאתה בשיחה. וסתם מנדנד אותו כזה. כן, מי תעסק? אני אוהב ללכת עם הפלסטיק ביד ולנדנד אותו מצד לצד שאני הולך. עד שזה נקרא ואף כל השישייה. אני הולך איתו, זה נותן לי משהו לעשות עם היד. רוצים לצחוק? רוצים לצחוק קצת? תנערו בקבוק ונו למישהו לפתוח. תראו מה יקרה. תראו מה יקרה. אתם תשתגעו. וואו. אתם תשתגעו. אוי, נהדר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאה, איזה יופי. אתם כאן וגם אנחנו כאן. אנחנו כבר קיריים פה באולפן, תפוסות. הכל, הכל, הכל, הכל, לקראת החג. מלא, מלא, מלא. לקראת החג. שמנו גם סיר אחד בתוך התנור, כי לא היה לנו להבה פנויה. נכון, נכון, נכון. כדי, בוא ליטום, בוא ליטום. ואיזה ריחות, איזה ריחות. אתם מפסידים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין לי טייכר גדול, כאן איתנו, בסוכה הגדולה, באושפיזין, הגעתי רק להראל רק, חג שמח, להראל, חג שמח. אוקיי, תודה, תודה, גם לך חג שמח. ולא, הגעתי לבד להראל חג שמח. למה? עזרו לי גם, בוא נקבל אותם, בוא נקדם אותם. את מי? דורי, טפר. וואו. שרון זליקובסקי. ירון מוטולה. די. דידי דוקסין. דידי דוקסין. שיר לי גליק, הנה בא. ושרון צור, שאני לא זוכר מי. שרון, זהו, זהו. זהו. זהו, בחור נחמד מאוד, שרון, אהלן. אהלן. אוקיי, נום, נגבר אותם, לא נגדם אותם. הבאת את כל אלה כדי להגיד לי, להגיד לי חג שמח. חג שמח. אבל אין לנו זמן לזה. ושאין לנו זמן לזה. זה בדיוק הזמן לזה. שלא ניגע. נכון. גבר לשון, נופל על הצון, וחוזר לשון. כן, כן. אז הנה, בומבה ראשונה, נתנו סגיד את הבומבות. באופן טבעי, בגלל שאנחנו מחר סוכות, רוב הבומבות יהיו על יום כיפור שעבר לפני שבוע. זה סגיד לחגים. כן, באופן טבעי. סגיד בומבות מכיפור. מכיפור זה נשאר. אז אם במהלך הצום ישנתי כל היום. אם במהלך הצום ישנתי כל היום. אפשר לקרוא לזה יום כיפוך? ישנתי כל היום. כיפוך. יום כיפוך. לא, כי זה לא כיפוך, זה לא כפל כל כך. בומבה שנייה. אם חבר ביקש ממני, לאפר אותו לפני הצום. אם חבר ביקש ממני לאפר אותו לפני הצום. אז הוא הפיל עליי תיק כיפור? תגיד את זה ברצה. תיקיפור. תיקיפור. תיקיפור. אבל גם... תיקיפור. לא, בסדר, הבנתי. תיקיפור, תיקיפור. אם אכלתי מעדנים בכל הצום. אם אכלתי מעדנים בכל הצום. אז היה לי חה טעים? טעים. מה אכל? לא הבנתי. חה. טעים. טעים. היה לי טעים. חטעתי. לא, חטעים. וזה כאילו לך. היה לי חה טעים. בסוף חטעים. בסוף הבנתי. תודה רבה ליגל שילון, אלבומות נפלאות. אם מישהו רוצה לגנוב ממני את האתרוג. אם מישהו רוצה לגנוב ממני את האתרוג. אני צריך להגיד לו, מה פתאום? מה פתאום? לא, אתה לא צריך להגיד לו את זה. אם יש לי ארבעה ילדים, אם יש לי ארבעה ילדים, פופולריים בסוכות. רגע, תן לי להבין את הסיטואציה. אם יש לי ארבעה ילדים פופולריים בסוכות. אז ארבעתם אינים? אינים? ארבעתם אינים? ארבעתם אינים? ארבעתם בומבות. לא רע, לא רע. בומבות קשות. אינטליגנטיה. אבל אינטליגנטיה. ארבעתם מינים. ארבעתם אינים. אינים. אינים, כן. תודה רבה ליגל שילון על בומבות נפלאות. אם יש לי חבר, שמאוד אוהב להכין קישוטים לסוכה. רגע, רגע, רגע. אם יש לי חבר שמאוד אוהב להכין קישוטים לסוכה. נכון. אז הוא חגי תשרי? לא. חגי תשרי? לא, יגאל. לא שזה משהו רע, אני רק שואל אם הוא חג. לא, אבל למה, אם הוא אוהב להכין קישוטים, זה לא בהכרח אומר שהוא גשר, זה בסדר גמור. למה הוא רוצה לעשות קישוטים? כדי לקשט את הסוכה, יגאל. לא, הוא חגי. תודה רבה ליגאל שלו, לשילון. אוקיי. תודה רבה וחצי. אלי, תאיך הגדול, בוא נראה גם לשישיית מה קשור. אה, תודה רבה. שישיית מה קשור, חבר שלנו, פה הצטרף, תרף, אני אקבל אותו. והנה, הדבר הבא, אני רוצה, אם אני רוצה להכניס קינוח לארבעת המינים. אם אני רוצה להכניס קינוח לארבעת המינים. אני אקרא לו אתרוג עלך. למה להכניס עוד... והנה, בומבה האחרונה. אוקיי. אלי תאיך הגדול, שישיית מה קשור. בבקשה. אם הזמנתי נגן טיפש לסוכה. אם הזמנתי נגן טיפש לסוכה. הוא ינגן בכסיל אופון, כסיל אופון, נגן טיפש, כסיל אופון, כסיל טיפש, כסיל אופון, מנגן בסוכה, כסיל אופון. תודה רבה. תודה רבה ליגל שילון, אלבומות נפלאות וחג שמח. תודה על דידי דוקסים, תודה. וואו. תודה רבה. כולם יכולים לצאת אבל, תודה רבה. חבר'ה צאו, תודה. כן, שישיית בקשור, תודה רבה. שישיית בקשור כאן. כן, אני שמח. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאו, יאו. הייתי אומר הל יא. ודאי. זה הזמן להגיד הל יא. הל יא. בואו נשחרר עוד שיר. למה לא? Thank you. נגד, הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. וואו. לא, זאת לא חצוצרה, לא, זה לא טרומבון, לא, זה ערן, עם השפתיים, כן, נשבע לכם, אני רואה את זה פה. זהו, נו. אני לא מכוון היום. הוא עושה את זה עם... אני לא יודע, אני לא מכוון היום. אל תהיה פרפקציוניסט. לא, ראית? נה. אתה רואה? זה לא... אה, משהו מוזר, באמת? צריך לקרוא למכוון שפתיים. כן. כן. שאלנו היום, האם אתם בעד הקדשות על החלון האחורי של הרכב, שאומר, קניתי לך את הרכב הזה. האם אתם בעד או נגד זה? עוד מעט התוצאות, זה חוק כנר. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי מתקדמים וחדשניים במחירים הכי משתלמים. אז ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם. מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך או אצלכם. ועכשיו, כמה בעד, כמה נגד, מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל? 80% מהמאזינים נגד מדבקות מוזמנות לרכב, רק 20% בעד, והנה מה שהזוכה שלנו כתב, נגד, כי אחר כך יתחילו גם להדביק מדבקות תגובה, כמו תודה לבעלי המאמם. אוקיי. טוב. אפשר גם לגבור עם המנהג באופן עקרוני. תתחדשו. כן, תתחדשו, בדיוק. עד כאן להיום, להשבוע. להשבוע גם, כן. נכון. תגיד להם, להשבוע. תכף הודעות. אופיר כנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כאן, יותם בגר, טל טנצר ועדן הלפרט. היא, עדן הלפרט. בדיוק. נכון. תודה על השבוע הזה. כן. כן. אנחנו ככה. אנחנו אני פותח יומן, יוצאים לחג. כן. ביום חמישי, שישי, שבת. בראשון אנחנו חוזרים עם רטרוספקטיב. נכון. בראשון, שני, שלישי, ואז ערב שמחת תורה, סיסו ושמחו. שמחו ושמחת תורה. נכון. חמישי, שישי, שבת, ראשון חדש. חוזרים חדש לעבוד רגיל. כאילו לא קרה כלום, עד חנוכה. אוקיי? בסדר גמור. תשמרו על עצמכם, תאכלו כשר, כן. תנוחו יפה. שבו בסוכה. שבו בסוכה, בטח, בטח. ערן זרחוביץ'. שרום טייכר. טייכר וזרחוביץ'.